Mama o, mama o, ngana lembi. Toto, toto, ngana sanzi. Upa konyo kolonga iboye. Na lembi nzoto, nanima kite. Nzoto ya boya masusi. Nako ya kokondo pamba. Mama o. Rumi la chapelle. Kinaleki Kengwelo